الرحمن الرحيم باب قوله وآتينا داود زبورا دا زه دي دا باب دي د تفسير د دي قول الله وآتينا داود او وركمنغا حضرت داود عليه السلام تا زبورا زبور الله تعالى د خپل کتابونو تعظیم بیانوي چه گواره ده الله چه ار کتاب ده سمامولی نده خواه یو طرف تا واجب الاحترام ده خب بل طرف تا کچا ده ده کتاب سر تعلق پیدا که ده کتاب معزز ده اغا سره با معزز و گرزی او ره داود علیه السلام سمره لوی پیغمبر و الله اغا تا عزت ورکو نوستان سه باوی نوال الله دولت ورک چه ده عزت شو نوال تا الله جهداد ورک چه ده عزت شو نبلسو بلسو عزت داو چې دغه ولا ورک زبور نو وی و آتینا ورک من داودا حضرت داود تا سمو تا ورک زبورا زبور حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک صلی الله علیه وسلم ابو هريره وی رسول هغه وی ان النبي صلی الله عليه وسلم ابو هريره حدیث بیانی در رسول الله نا قال رسول الله وی خفف علا داود آسان کڑی شوی و خفف امانس پکڑی شوی و آسان کڑی شوی و پا حضرت داود باندی القراءت لستل دا تورات دا زبور آسان کڑی شوی و پا حضرت داود علیہ السلام باندی القراءت لستل د زبور دلتا قرات تی بل روایت کی دی قرآن قرآن مجید نبیا مراد دا اللہ کتاب دیخا سنگا فکان یا امرو بدابتی ہی کلا بچی حضرت داود علیہ السلام پا سفر تو ویلک پاس باندی زین واچوی یا مثلا کتا پی واچوی خادمان با پده مشغول و چه زین بیا چه و را بیاره و بیا بیا پی واچه و بیا بیا پی اوتره او چه ده با زبور شروع که ده کتی ده شولو سره بی ختم کره و دون آقا تاسان شبه و نو فکانه یا امرو حضرت داود با امرو که خپل خادم تا بدابتی پسورلی داغو دا بس ساروی تا وی پساروی چلک زما دا ساروی راولا او دغای که زین یا کتا پیوا چوا لی تو سر جا لی تو سر رجا دا دی دا پار چه پاغی باندی زین واچولی شی خادم بلار اغا با دا زین دا پار غمو که بیا بی رولو بیا بی پساروی باندی اوتارو او فکان یقرأو دبلستو زبور قبل ان یفرغا مخید آغینا چه خادم با فارغ شو خادم با فارغ شو فارغ خادم با لازین من نوع چولی او دی با بیاد آغینا فارغو فکانا دل تکیو کنا چه فکانا یقرأو دبلستو چه شوی لستو یعنی القرآن قرآن دلتا ما وی دا قرآن مجید نا دا زمون قرآن مجید نا دی مراد کلا قرآن پا مانا دا اللہ دا کتاب سرازی دا اللہ کتاب دیتا بزرگان وی راغونده دل دا زمانی یا راغونده دل دا مکان او دا زی دی کلا نا کلا دا انبیاء و معجزوی دا کبیرین و کرامتی چه یو کار پا دیر وقتی کیگی الله و تا دا زمانه را لنده کی او پلک وقتی وشی او زبورو دا غی ختمول خو پا گنتو باندیو بلکه دیر وقتو او خو پا دیر وقتی پا دیر زمانه کی که دو لیکن الله دتا پا دا زمانه را غندک راو پا پینزمین را که بوشو دا قص زینه از گوری د مسجد حرام نه تر د بیت المقدس پورې سونه دغه دی مزل دی، یا د بیت المقدس نه هغه اوم اسمان ته سونه مزل دی، په راکټونو هم سړی نشي ختی دونه مزلو، لیکن الله دا زمانه هم راغونډه کړه او دا مکان نه دی، دا مزل دی وته راغونډ کړه. دا ماوی د پیغمبرانو معجزه زمون په دې امت کې داسې زیر شوی دی چې قرآن مجید شروع کی دروازه درې ځله څلور ځله پنځه ځله هغوی غونډ قرآن وی، دا د هغوی کرامت یې د بزرګانو د اوږده زمانه وته الله پاک را دغه کې را لنډه کې. ښه، باب قوله، دا باب دی د تفسیر د دې قول الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. مسله د دې و مشکل کشا الله دی، خیر او برکت ورکون کې هغه الله دی، نه لات تی نه منات تی نه عزا دی، دا بوتان بوتان او دا بلس دا د سړی امداد نشي کولی، هغه د ځان امداد نشي کولی، ستاسو بس امداد وکړي. دوی به وی نه، دوی ته الله برخه ورکړې ده، لات منات عزا یا بل یا بل دا هر څه کولی شي. قرآن مجید وایي دا ګز او میدان ځای چې د الله نه بغیر چا ته غیبانه وازونه کوي و توازو کې چې را ورسېږه په مدد د ته به پته ولګي چې امداد کولی شي. دا که ستاسو لات دی که منات دی که عزا دی، هلکه هغه د ځان امداد نشي کولی، ستاسو آواز نه اوري، نه به ستا امداد څوکي. قل ادعوا الذين، ورته ووایه پیغمبره چې را وغواړی هغه خلق زعمتم چې تاسو یې دعوه کوی من دونه بغیر د الله نه، چې دا زمونږ امداد ته را رسیږي، زمونږ امداد کوي راوی غواړې خو دومره ده، فلا یملکون هغوی به قدرت ونه لري کشف الضر د لرې کولو د یو ضرر عنکم ستاسونه، نه د نه بیماري لرې کولی شي، نه د نه غریبي لرې کولی شي، ولا تحویل او نه د ګرځولو. تحویل دې ته وایي چې د یو ځای نه راوالي بل ځای کېدغه کې، د یو سړي نه راوالي او بل سړي دې ورکي. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله. اقرا مجيد. د قرآن مجید دی دغه ته ګوره، دا لږ ډېر اوږد دی. قل ادعوا الذين زعمتم، ورته ووایه چې را وغواړی هغه خلق چې تاسو یې دعوه کوی چې دا لایق د عبادت دی او دا زمونږ امداد کولی شي، راوی غواړی من دونه بغیر داغ نه، فلا یملکون هغوی به قدرت ونه لري کشف الضر د لرې کولو د یو ضرر عنکم ستاسونا، ولا تحویل او نه د بدلولو چې تاسو نه ایوالي او په بل ځای کې دي. اوس وپسې اولئک دغه خلق، اولئک دغه خلق کم الذین هغه یدعون، چې دا مشرکان عبادت کوي. دغه خلق اوس به امام بخاری دې ترجمه کوي، الذين اولئك الذين اولئك دغ خلق الذين دي صفت كي هغا يدعون، چه دا مشرکان عبادت كي، نو دغ خلق چه دي چه دا دوی دا چا عبادت كي، يبتغون اغوی پخپلا بانده طلب كي الى ربهم الوسيله خپل رب ته د نزدېوالي، او ايهم اقرب چې څوک ډیر نږدې وي، ويرجون رحمته او هغوی امید کوي د رحمت دغه، ويخافون عذابه او هغوی یریږي د عذاب د الله نه. ځینې خلک ځي د انبیاو عبادت کوي، ځینې خلک راځي د ملیکو عبادت کوي. امام بخاری به درته بل شانتي وایي، تاسو راشئ انبیا سکه، دا انبیا دا ملیکی دا بزرگان چې دا مشرکان دا غوی عبادت کوي، دا انبیا څنګه خلق دي، دا ملیکی څنګه خلق دي؟ وای دا هغه خلق دي چې دوی طلب کوي الله ته په خپل د نږدې کېدو. انبیا په خپل کوشش کوي، ملیکی په خپل کوشش کوي چې مونږ الله ته نږدې شو، او یریږي د الله د عذاب نه، او بل طرف ته امید کوي د الله د رحمت. دا مشرکان چې د چا عبادت کوي هغه په خپله ماوی دا کوشش کوي چې مونږ الله ته ځان نږدې کړو، د الله د رحمت مونږ باندې راشي، د الله د عذابونو نه مونږ بچ شو. نو دې د هغې دغه کوي. عام دغه دا دی چې د دې نه مراد ملیکی دي، د دې نه مراد انبیا دي، د دې نه مراد بزرگان دي. امام بخاری بل شان وایي، دا مشرکان نه دي، دوی به د پیریانو عبادت کوو. پلانی پیری یا راو رسیگا، پلانی پیری یا راو رسیگا، دا عبادت به کوو. دا غوی پانامه بانده به نظرانی منختی کولی، لیکن اغا پیریان دا سیوری نزن چه اغا پا خپل مسلمانان شویو، دوی تا پتم نلگید اغا دا غو مسلمانان شویو. اغا پیریانو با الله تا سر که خود، الله تا به جرا کولا، دا الله نه به در رحمتونو امید کوو، دا الله نه د عذابونو نه به یریدل، لیکن دې نارامو به دا دوی دغه کوو، عبادت به کوو. نو اوس ګوره، خا قال دا دغه وی کنه چې الى ربهم الوسيله، دا دوی چې د چا عبادت کوي هغوی په خپل خپل رب ته څه کوي؟ طلب کوي خپل رب ته الوسيله د نږدېوالي. نو قال عبدالله صاحب وی عبدالله ابن مسعودو چې کان ناس من الانس، ویو جماعت د انسانانو، د انسانانو خاص کر د قریشو کې د بعض خلکو یو جماعتو، یعبدون هغوی به عبادت کو ناسن د یو ډلې، من الجن د پیریانو. په دې عربو کې بعض خلکو چې هغوی عبادت د چا کو، د یو ډلې د پیریانو، چا به د یو پیر عبادت کو، چا به د بل پیر عبادت کو، چا به د بل پیر عبادت کو. الله تعالی په هغه پیریانو باندې رحم وکړ، فاسلم الجن، نو اسلام راوړو هغه پیریانو، هغه دی به چې د کومو پیریانو عبادت کو هغوی اسلام راوړو، هغوی اسلام راوړو. او دلته د انسانان نه دي، دوی په هغه خپل شرک باندې کلکو. وتمسک هؤلاء، او کلکو دغه خلق دا مشرکان، بدینهم هغه خپل دین باندې چې هغه شرک دی. نو دوی ته دی، یا لکه تاسو چې د کومو پیریانو عبادت کوي هغوی خو په خپل اسلام راوړی دی، اخو دی هغه دی الله ته سر په سجده باندې پراته دی، الله ته جړاګانې کوي، د الله د رحمتونو امیدونه کوي، د الله د عذاب نه یریږي، نو تاسو څنګه اوس د هغې عبادت کوي؟ زاد الاشجعیو، امام اشجعی زیاد کړی دی، عن سفیان، په تیر کې د سفیان نه روایت یحیا کوي، خو چې اشجعی کوي نو هغه دا دی، عن الامش چې قل ادعوا الذین زعمتم، دا آیت پکې دغه کوي، ذکر کوي. باب قوله، دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله، اولئک الذین، اولئک دغه خلق دې صفات کې کوم خلق الذين هغه يدعون شدا مشرکان عبادت کوي دغه خلق شدا مشرکان عبادت کوي آسان دې ویل کې اوس ګوره عیسایان دي د حضرت عیسی علیه السلام عبادت کوي یهودو د حضرت عزیر عبادت کوي نو دا خلق د صفت کې الذین هغه یدعون چې دا مشرکان عبادت کوي نو دا خلق چې دی پخپل سه کوي د دوی چې د شی عبادت کوي یبتغون هغوی طلب کوي الی ربهم الوسیله خپل رب ته د نزدېوالي الکه تاسو چې د شی عبادت کوي د عیسی علیه السلام تاسو چې د شی عبادت کوي حضرت عزیر تاسو د شی عبادت کوي ملائکه اخو په خپل الله ته سر په سجده دي خان وای حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله عبد الله بن مسعود خبر كيف في هذه الايه بباره دي ايات كي الذين هغا يدعون شدا مشركان عبادت كي يبتغون الى ربهم الوسيله او يطلب كي خپل رب ته د قرب نو قال عبد الله سي وي كان ناس داو يو جماعت من الجن د پیریانو كانوا يعبدون شد مشركان او د دې پیریانو عبادت کو فاسلموا اغا پیریانو اسلام راوړو او دی ما غسل یو د دې پیریانو عبادت کو خ وما جعلنا الرؤيا التي باب قوله دا باب دیتا تفسیر دا دی قول الله وما جعلنا الرؤيا التي او منگا نو گرزولی آغا لدل التي هغا اره ناکش من اخود تاتا الا فتنة مگر دا یو امتحان للناس دا خلقو پشپا دا میراج رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اللہ ساجیب زین او خودل دل تا بوی تا بیت المقدس و تا اخو دا بیت المقدس نپاس روان کا ول اسمان و تا اخو دویم دریم سلورم پینزم شپگم وم بیا پاس لارل سدرت المنتحا تا دا طول زین پی اللو کتل او بیا زمکی تراوست الله په دا زین ولی و قتل ویده که امتحان دخل کو امتحان دو چه ابو بکر صدیق و نورو تا چه خلکو وی چه رسول الله بیگاد اسی کار کرده وی آمن و صدقنا زمان پی ایمانم ده و دزرن من دا دی خبرو تصدیق کو وراغ داسی شو چه ابو جهل و دی نورو تا خبرو رسید اوی خندگان شروع کرد نو وما جعلنا رؤيا او من نو گرزولی اغا قتل التي هغا قتل اريناکا چه من اخود تاتا الا فتنة للناس مگر ده امتحان ده خلقو دلتا یو مسئله تا گور امام بخاری و تا اشاره کی میراج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه اسمانونو تا لارو دا میراج پا ویخو او که دا د خوب مسئله ده رسول الله صلی الله علیه و سلم چې اسمانونو ته لاړو نو ما وی دا د خوب مسئله وا رسول الله خوب ولیدو او که دا د ویخې مسئله وا ځنې خلک لیر کمزور خبره کوي وی دا د خوب مسئله وا رسول الله صلی الله علیه و سلم په ویخه معراج نه دی کړی اسمانونو ته نه دی ختلی دا په خوب کې و چې هغوی نه تپوسو کې چې ولې وی دل تا تک رویا را آگی کنه رویا ریاض رویا ده کنه ده او رویا آغا کتلو تا وی چه پا خوب کی سری وینی پا وی خاچ کلا سری اوشی وینی آگی تا رویت وی رویت او دل تا کم تک را آگی رویا نو رویا ستا وی خوب تا نو منگا نوگر زولی آغا خوب چه منگ تا تا اخو دا مگر دا فتنه دا خلکو وا رویا تکی راغی دا غیر دیر جوابونه دی الکن رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک و کتاسوی دا د ویخه مسله وه. د شپې رسول الله ودو بیا چې دی ملائکې رالې دی اوچت کړه د زینا بیا حتیم ته راوسته بیا دغه د زړه پریشن وکړه بیا یړه وله چې دی نو پاک صفا کړه بیا وله چې دی بوراک راوست هغه بوراک بیا بیت المقدس ته و بیا د بیت المقدس نه پس دا ټوله مسله دا ویخي وه د خوب نه وه. ولې اسانه مسله ده که چېرې دا مسله د خوب وي وختوله نو بیا کافر و مخالفت ولی کو خوب که خوار سړی تلی شي زم تلی شم تم تلی شي خوب وینو چې زه اسمانونو ته ختلې یم نو احمده دا سړی لیدی نه شي لیدی شي خوب خوار سړی لیدی شي نو بیا کافر و مخالفت ولی کو معلومیږي دا خبره د ویخې وه حدیثونه دا دی د ویخې مسله وه. نو بیا دې ځای کې سوال شو چې دلته خو رویا ټکې راغی او رویا د خوب لیدو ته وایي نو دې د هغې وایي چې نه عبدالله ابن عباس وایي چې هغه د مفسرینو سردار دی هغه دا وایي چې دلته د رویا نه د سترګو لیدل دي د خوب لیدلو هغه نه دي. رویا لکه څنګه چې د خوب لیدو ته وایي نو داسې د سترګو لیدو ته هم وایي. یاد خیال لري اوس ګوره اوس وایي تاسو وایئ که نه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال عبد الله بن عباس وهي رؤيا عيننا دال دل دسو دستر قولي دل ودستر قولي دل وخبان دي دا غدا خوب لدل نو أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم شخود لشبه ودا رسول الله تا قال ليله اسري به فغشبا چه رسول الله بوت لشو نو یو دا امتحانو چه دا خلق منی کنا او دویم امتحان والشجره الملعونه او بل اغا ونا چه پاغه باندې بد ویل شي ودي فل قرانه په قران کې اغا د زقوم ونا نه دا چه قران مجید وی د دوزخیان و خوراک چه دی نو بسی وی زقوم زقوم ونه با ددوی خوراکی اوس دا ونه الله بیان کړه امتحان دی منی که نمانی مسلمان وی پا سر سترگو بانده منم کافر و باوی ها یو طرف تا وی چه جهنم دوم را سخور دی چه پا تیگو بانده بلیگی پا تیگو تیگی سزایی او بل طرف ته وی په جانم کې ونه ده نو په اور کې ونه څنګه دغه کیږي دا ټوقې به یې کولې. کله به وی ابو جهل وی زقوم پیژنې زقوم څه ته وایي تاسو ته چې دا پیغمبر خوایي چې د دوزخیانو خوراک به زقومي نو زقوم څه ته وایي وایي چې د کجورې د پاسه دې کوچیخي کله ناکله به دې خپلې سندرغاړې ته ووي مندا زقومینا پمن زقوم اخرى نو دا بلاړل کجوري به راوړلې د پاسه به پکوچ خيو کوچ نو دې دا چې دوزخ کې مونږه دا دغه خرجوم کجوري وي اوم دغه د پاسه پکوچ نو د دې نه خوښه نشته دا ټوخه به کولی نو دا الله وې دامه د دې امتحان او کچې څوک منی کني منی. ها باب قوله دا باب دی دا دی قول لاللہ ان قرآن الفجر یقیناً قرآن دا سبایی دا قرآن نمراد دلتا دا قرآن مجید نده مراد دا قرآن نقرت دی قرت ان قرآن الفجر یقیناً تلاوت دا سبایی کان مشهودا اغیط حضری کولیشی وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ يَقِنًا تِلَاوَتْ دا قرآن مجید چه ده پس بایی که کان مشهوده اغیط حضری کولیش تلاوت دا قرآن مجید وی دلتا ذکر دا قرآن ده مراد تی منز ده ذکر دا جز ده مراد تی کل ده پا منزه که خلق تلاوت کهی کنه کهی نو ذکر دا تلاوت شو مراد تی منز شو علاکه دا سهر منز نده اوهوی پا دی که چه کم خیر دی کم برکت دی دی کتابونو کې دی کچره دی خلکو ته دا معلومه شوی وي چې د سبوی په جمع کې څومره خیر او برکت دی. دا خلک به لکه د ماشومانو په شان په خړپوسو راتلل دغله جماعت له خو ازیری به کوله. ان قرآن نو ما ذکر د قرآن دی مراد د مونځ دی. ان قرآن الفجر یقینا مونځ د سبوی خود سبوی مونځ ته قرآن زکوی چې د سبوی په مانځه کې خلک تلاوت دغه کوي خل ډیر کوي کانه مشهودا اغه ته حاضری کولی شي. نو څنګه حاضری دا تاسو ویلی وکنه د شپې مریکی چې اوس په بره خیجی ډیوټی پوره شوه او دروازې مریکی اوس راکوشي نو د سبوی مانځه کې دا دواړه دغه نو خیر سره چې مریکی د شپې زی اغه ستا په عمل نامه کې آخر کې مولی کې چې پلانې کاکا منزل راغلی وو دا دروازې ملایکې په سر کې ولي کې چې پلانې کاکا منزل راغلی وو. قال مجاهد امام مجاهد وایي چې قرآن الفجر نه څه مراد دی صلاة الفجر مونځ د سبوی. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة وابن المصيب عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره وي فضل صلاة الجميع فضیلت ورکړی شوی دی مونځ د جمیله. فضل فضیلت ورکړی شوی دی صلاة الجميع مونځ د جمیله پچا علی صلاة الواحد پاغه مانځه چې ځان له سړی کوي ځان له مونځ کوي کیږي چې په جمع کوي کیږي. خدا د جمع مونځ چې دی دل فضیلت ورکړی شوی دی پزان لمونز سومرا خمسته و عشرون درجه پینزیش درجه پینزیش لکه مثلا سار مونز زان لوکو یو اجر شو یو درجه او چه پا جمع دیو کنو پینزیش درجه پینزیش وسته چه پا یوشی بانده پویگی عقل لی نو یوشی چه پا یورو پی خرسه او بل زی که چه دی نو شی پا پینزیش خرسه نو خلق وره دا مال اغا دا یورو پی زیل نوری اغا دا غلی وری پینزیش تولا دا دل نری دا مسافر دا پیخور چرت دا یورو پی دلالش دا پارا چه پیخور که دا شی پا یورو پی کم خرسیگی او پا لندی کتل که یورو پی زیاد خرسیگی یورو پی سیر دا غا زین رزغلی دل تکنه دا چه رازم دی طول خلق و مال روری اغا شپا و ترونه کی. نو لکه زما وستا مونځ چې دی کور کې چې کو یو درجه ده چې جومات ته په جمع کو پنځیش درجه دی نو دا بیا ولې په کور کې کوم. یو وتجتمع ملائکه اللیل او را جمع کیږي ملائکې د شپې هغه انسان سره چې د شپې ملائکې وي و ملائکه النهار او ملائکې د ورځې چې کوم اوس راغلي دا پسه کې را جمع کیږي فی صلاة صبح پا مانزه در سبایی که معلومی گی چه در محلی ملیکی در محلی پا جماعت که در سر جمع کیگی. یقول ابو هریره ابو هریره باوی که پویگی پویشه و که نپویگی نو اقرأو پراو که این شیطم کم خوخی و قرآن الفجر این قرآن الفجر کانه مشهوده. باب و قولیه دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ دی منزه سرا پا دی اعمال سرا اللہ بدلا دا دنیا قدر هم در کی عزتو کی او دا آخرت قدر و عزت پا اللہ هم در کی. اللہ پیغمبر توی و من اللیل فتحجد بیهی دا شپی تاجد کوا دا قرآن دا شپی وایا پا منزه کی ولی دا شپی تاجد چی دی دا دې دغه دا دی چې الله انسان ته فضیلت او ترقی ورکوي. عسى ان یبعثک قریبه ده الله پیغمبر ته وایي ان یبعثک ربک چې وبرسی تا له رب ستا مقاما محمودا هغه ځای ته چې د هغې صفت کړی شوی دی. د شپې تعجد کوه د شپې راپاسه قیام اللیل کوه ولې د دې خیر او په برکت سره به دې الله هغه ځای ته ورسی هغه مقام ته به دې ورسی چې ټوله دنیا د هغې حمد وی او صفت کوي. استادان وی مراد د مقام محمود نسه دی. هغه پرون تاسو حدیث نو ویلی شفاعت کبرا، هغه په میدان حشر کې چې هغه لوی شفاعت کوي، آدم علیه السلام به وی زه نشم کولی، ویلی مو کنه؟ نوح علیه السلام به وی زه نشم کولی، ابراهیم علیه السلام به وی زه نشم کولی، حضرت موسی علیه السلام به انکار وکړي چې زه نشم کولی، عیسی علیه السلام به انکار وکړي، رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې راشي دا شفاعت به وکړي. دا هغه مقام محمود دی. حدثني اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابو الاحوص عن ادم بن ادم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول عبد الله بن عمر وي لو دا حدیث یوما بیا غوود حدیث تیر شو نو دا به دواړه سره داسې جوړوي چې په میدان حشر کې کله دا خلک را جمع شي او حساب کتاب نه شروع کیږي نو ار امت به ورشي خپل پیغمبر ته چې حضرت زموږ د پاره سفارش وکړه. نو دا انبیا به چې دی دا د هر امت چې کوم پیغمبري هغوی به وزر وکړي. نو بیا به دا میدان حشر والا ټول مشران جمع شي. نو بیا به راشي د هغې نفس چې یاره موږ ته خو خپل پیغمبر سفارش نشي کولی، نو بیا به آدم علیه السلام ته ورشي، بیا به نوح علیه السلام ته ورکړی شي، بیا به ابراهیم علیه السلام ته ورشي، بیا موسی ته. اول به ما وي د دغه له ورشي هر امت خپل پیغمبر ته چې هغوی نه کار ونشي، نو بیا به دغه دې لوی لوی پیغمبرانو ته ورشي. ښه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یقول ان الناس یقینا خلق یصبرون اغیبا دا یصبرون که یصیرون دی خا یصبرون دی برا بند کړی شي په میدان حشر کې به را بند شي. نو چې را بند کړی شي یوم القیامه پر روز د قیامت جوسن ډالی ډالی جوسا دا جمع ده دا جوسوتون جوسو جماعت ته ویل ډالی ډالی دا یو امت دا بل امت دا بل امت کل امت هر امت چې دی تتبعو هغه به زی نبیها د خپل پیغمبر پسې هر امت به د خپل پیغمبر پسې ورشي چې موږ له شفاعت وکړه چې الله موږ د دې میدان نه لري کی اغی با عذرو کی یقولون دا امتون بوایی یا فلان دا خپل پیغمبر نما بوایی یا حضرت اشفع تسفارشو که منگلا ابل امت براشی یا فلان ای پلانی دا خپل پیغمبر نما بوایی اشفع حتی تنتهی شف آغا با طول انکارو کی بیا با خبر لارشی آدم علیه السلام تا بیا بر لارشی را روانه بی را روانه بی عیسی علیه السلام تبرش حتی تنتهی شفاعتو ترده پوری چه رو برسیگی سوال ده شفاعت الی النبی صلی اللہ علیه السلام پیغمبر علیه السلام تا فذالک یوم دا غروز دا یبعثه الله چه اللہ با دی ارسی المقام المحمود اغا مقام محمود تن مقام محمود دا سشش و شفاعت کبرا. حدثنا علي بن عاص قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله بن مسلم قال حضرت جابر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوی من قال چاچی وی حين يسمع الدعاء قال شدی ووری اذان الک چی اذان شروع شی مؤذن چه سوی تاسو ما غسی وای ها اغه وی الله اکبر تاسم وای الله اکبر اغه وی اشهد الله اله الا الله تاسم وای اشهد الله اله الا الله اغه وی اشهد ان محمد رسول الله تاسم وای اشهد ان محمد رسول الله. اکثر زمون ملګری بی اغه چه اذان کیگی اشهد ان محمد رسول الله نو دوی درود شریف وای د چې په رسول الله باندې درود شریف ویل ډیر لوی اجر او ثواب دی. خو په دوه ځینو کې به تاسو په پیغمبر باندې درود نه وایې، زکه سنت طریقې اتباع کوي. یو اذان اذان چې کیږي او دا ټکی راشي چې اشهد ان محمد رسول الله نو درود مو وایه، تاسو هم دا ټکی وایه اشهد ان محمد رسول الله. او یو چې خطبه ویل کیږي، اکثر خلک په خطبه کې چې د رسول الله نامه ذکر شي، ټیک ده چې رسول الله باندې درود ویل دغه دی، خو د هغه خبره منل هغه هم دغه دی کنه، هغه حکم څه دی؟ خاموش، چاته به دام نه وی چپ شه، هلته به خاموش ان که زړه کې وی وایه. نو چې کله اذان ختم شي، نو د اذان د ختمېدو پسې بیا دی یو دغه نه دی حی علی الصلاه او حی علی الفلاح کې به بیا دا ټکی نه وایه، هلته به وایه لا حول ولا قوه الا بالله. نو اذان ما وورید، د اذان پسې څه وی؟ اللهم یا الله رب هذه الدعوه التامه، رب د دې دعوت کامل، رب څومره عظیم دعوت دی، حی علی الصلاه راشه منزله، حی علی الفلاح راشه کامیابیله. ما وی دا چې حدیثو کې تاسو وایې، دا تاسو چې اذان واورې او دا اذان د اورېدو سره روان شي، الله ملیکو ته وایي وګورې زما بندگانو ته چې دا زما دعوت واورې. او بیا خاص کر دا دغه نه دي، دا کم سړی چې په کار کې لاس لړلی دکاندار ماما د اذان سره غر دغه بند کی، دفتر والا د اذان سره ارسو بند کی، زمیدار درسو بند کی. نو بیا سوی ای رب د دې دعوت اتامته، سمامولی دعوت نه لري چې هغه کامل دعوت دی، والصلاة القائمة او رب د دې منزو القائمة چې هغه همیشه دی، هغه منسوخ کیږي نه تر د قیامت پورې بی. سوال دنه دا کوم چې آتی محمدن الوسیلته، رب ته ورکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته الوسیلته، وسیله وسیله قرب ته وی، قرب نزدېوالی، والفضیلته او رب دله ورکې فضیلت، وبعثه او رب دې ورسوي مقام محموده، هغه مقام محمود ته. وسیله او مقام محمود زنی خلق وی دا یو شی دی، سو کوی نه مقام محمود چه دی شفاعت کبرا دی، او دا غنه دی وسیله الله ته نزدېوالی، دا بل شی دی، دا با په میدان حشر که چه کل حساب کیگی الله تعالی با خپل پیغمبر علیه السلام ځان ته دسی را نزدې کی، لکه دا از دی وطن ته کله نا کله یو لوی افسر راشی، نو چې هغه کم خاص سړی وي نو د هغه کرسۍ د لوی افسر سره نږدې وي، دقسې به الله سره به پیغمبر اسلام نږدې وي، هغه وسیله شوه. الذي هغه مقام محمود وعدته، چې تا ورسره وعده کړې ده، الله خو د خپل پیغمبر سره وعده کړې ده که زه وله دعا وکم او که نه کم، اصل کې هغه په دغه کې څه فرق نه راځي، خو فرق زما دی، الله به مال اجر راکړي. چې چا دا ووې نو حلت د لاندې لیکې وجبت، د هغه دپاره واجب شو شفاعتي، شفاعت زما یوم القیامه په ورځ د قیامت. او رسول الله چې شفاعت کوي ګورې کافر لبانه کوي، معلومیږي داسې سړی چې دی د هغه به حسن خاتمه وي، الله به د ده خاتمه ښایسته کوي، مسلمان به مري. رواه حمزه بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي بس